وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله دی آیات کې الله تعالی دوی مکالمه ذکر کوي د عیسی علیه السلام سره دوی مخاطبه ده. په دې کې هم صحیح قولدار چې دا وخت قیامت کې دا قال په معنا د یقول سره دی، قال په معنا د مضارع سره دی، خو لیکن تعبیر تی شوی دی په ماضی سره د تیقن دپاره د یقین دپاره. حاصل د دې آیاتونو دا دی الله تعالی و په قیامت کې د عیسی علیه السلام نه تپوس کوي. د عیسایان داسې وای مونږ ته عیسی علیه السلام ویلي چې زما بندگی کوي، زما د مور بندگی کوي. الله تعالی به تپوس کوي قیامت کې چې تا د عیسایانو ته نسواراو ته تا دا ویلي چې زما عبادت کوي، زما د مور عبادت کوي. نو عیسی علیه السلام به د الله تعالی په دربار کې جواب کوي د هغې خبرې. الله تعالی ما خودی ته خبره نه کړی، ما خودته نه کړی، دغه جوابونه بیانې. و اذ قال الله او کله به چې وای الله تعالی په قیامت کې یا عیسی ابن مریم، ای عیسی زوی د مریم، انت قلت للناس آیا ویلو تا خلکو ته اتخذونی چې ونی سی مادر او امی او مور زما لره الهین حقدار د بندګۍ دوه من دون الله سوا د الله تعالی نه. الله تعالی به توی چې تا دا ویلو چې زما او زمانه مور عبادت وکي سوا د الله تعالی نه. قال ابو عیسی علی السلام سبحانك پاکره تعالی د شریک نه، الله تعالی تر شریک نه پاکی، ما یکون لی ندی جایز ما لپاره انا قوله چې زویم ما لیس لی بحق چې نشته ما در دغه څه حق. الله تعالی زدا سینا حق خبرستا سبارک نشم کوله. ان كنت قلته کچری ما ویلی دیو ته فقد علمتون الله تعالی ته پاغي باندې خبرې. الله دیو ته چې ما ته خبره کړې ده خو الله تعالی ته په هغې باندې خبرې کنه. تعلم ما فی نفسی ځکه چې پوهیږي ته په هغه څه باندې چې زما په زړه کې دي. ولا اعلم ما فی نفسک او زه نه پوهیږم په هغه څه باندې چې ستا په نفس کې دي، ستا په ذات کې دي. نفس دا صفت د الله تعالی دی بغیر د تشبیه او بغیر د تمثیل او بغیر د کیفیت نه، کما یلیق بشانی. انک انت علام الغیوب یقینا ته پوهیږي په پټو چیزونو باندې، الله تعالی ته ټولو پټو چیزونو باندې پوهیږي. الله کما دیو ته دا ویلي چې تاسو شرک وکی او د الله تعالی سره شریک کوي، الله تعالی ته په هغې باندې پوهیږي، ځکه الله تعالی ته په هر څه باندې پوهیږي. ما قلت لهم ما نه دی ویلي دیو ته الا ما امرتنی به، مګر هغه چې تا پې ما ته حکم کړی دی. الا ما امرتنی مګر هغه چې تا حکم کړی دی به د هغې په بیانولو سره ما ته، الله تا چې ما ته کمې خبرو د بیانولو حکم کړی دی الله تعالی ما او ته هغه بیان کړی دی. وس هغه کومه خبره ده چې الله تعالی عیسی علیه السلام ته ویلو چې ته خپل قام تر دې بیان وکه، انی عبد الله چې بندگی خاص کوي د الله تعالی لپاره، ربي چې رب زمانه وربکم ورب دې استاسو. الله ما ته دا خبره کړې ده چې د الله بندگی وکي چې زما رب دې استاسو رب دې. بل جواب وکنت علیهم شهیدا او زو ما په دې باندې شهیدن خبر ما دوم ته پیم سو پور چې زوم په دې وکي. فلم ما توپیت نینو کل چه واقعی سلم زتا پورا دی واقعی سلم زدی کل اوپات کلما نو کن تان تر رقیب علیهم تخاص ساتون که وی پدیو باننی، اللہ تعالی تبیار دیو حفاظت که اون که وی ساتون که وی تر دی. تفسیر جلالین مانا کرده کن تان تر رقیب علیهم یعنی الحفیظ لی اعمالهم، اللہ تعالی دیو اعمال بیاتا تا معلوم دی، اللہ زدی بیانایم خبر شد. کل چه عیسی علی سلام فلم ما توپیت نی اسمان تا اللہ تعالی وخی جاو پورا اخیستل او یا په اخر زمانه کې الله تعالی زری وپات کلمه بیا در خلکو د حالات ته نیم خبر شوه. وانت علی کل شیء شهید او ته په هر چیز باندې الله تعالی حاضر ناظرین، الله تعالی ته حاضر ناظرین. ان تعذبهم فانهم عبادک، ان تعذبهم دا هم قول د عیسی علیه السلام دی قیامت کې الله تعالی ته وای ان تعذبهم کچره عذاب ور کته دی ته فانهم عبادک. د دې په عبارت کې تقدیر دی ان تعذبهم کچری تعذاب ور کې دیوتا فلیس علیک اعتراض، الله تعالی بتا باندې څه اعتراض نشته لري، ولی ځکه پاینهم عبادو کدا ستا بندگان دي، الله تعالی ته مالک او داستا مملوکان دي. نو کله چې مالک مملوک ته سزا ور کوي نو هغه پاغي باندې مرامته. ان تعذبهم کچری ته سزا ورکې دی ته نو نشتره بتا باندې سره اعتراض کپا انهم عبادک لاستا بندگان دي و ان تغفر لهم کچری ته بخنه کې دی ته نو فلا يلحقک عجز الله تعالی تر دین عاجز هم نه الله کته ته بخنه کې نو بخنه او توکل کته عاجز نه فانک انت العزیز زکات ذرا اور ذات الحکیم حکمتون والای الله تعالی ته ذرا اور ذات الله تعالی ته حکمتون والای نو کته ته بخنه کې الله تعالی بخنه او توکل او که عذاب الورکین الله تعالی عذاب الورکین استخو خد قال الله او بو الله تعالی هازا یوم ان پاو صادقین صدقهم دا غورز دا چی پیدا بور کی رشتونه رشتیا وین کو تا صدقهم رشتیا داغی چې چا په دنیا کې رشتیا ویلی نو هغه ته په قیامت کې اوس رشتیا پیدا ورکی هازا یوم ان پاو صادقین پیدا بور کی رشتیا وین کو تا صدقهم رشتیا داغی چې په دنیا کې رشتیا ویلی مپسرینو لیکلی دی اول مستاق دا اصوادقین چی دا اللہ تعالی توحید منلے دا دیو جنا ابن کسیر رحمت اللہ علیہ مانا کردی دا اصوادقین پا مانا دا الموحدین سارا قال اللہ ابوی اللہ تعالی هازا یوم این پا اصوادقین دا دا سی غلط دا چی پیدا بور کی موحدینو تا صدقوهم توحید دا غی چی دا اللہ تعالی توحید منلے دی ابن کسیر رحمت اللہ علیہ دا غوی او یاد صدق نمرات داره چی رشتیا وین کری لهم جناتون دا غیر پارا جنتون دی چی بای گلاندی دا غیر نوالی خالدین فی ها بدا همیشه بای پای که همیشه رضی الله عنهم ارازاد الله تعالی دا دیونا بطاعتی هی زکر دی خلکو دا اللہ تعالی تابیداری کرده چا چی دا اللہ تعالی تابیداری کرده نو اللہ تعالی با ترازی و رضو عنه او دیو رزادی دا اللہ تعالی نا بثوابی هی چې الله تعالی دیو تا دیو د اعمالو بدله ورکړي ده خبره باندې ځان پوهه کوي رضی الله عنهم الله تعالی راضی دی الله تعالی خوشاله دی دیونه په سبب دی به طاعته چې د خلکو چا د الله تعالی تابعداري کړي نو الله تعالی به دا غی ناراضی ورضو عنه او دیو راضی دی د الله تعالی نه په بدله ورکولو سره چې الله تعالی چې دیو ته الله تعالی د دیو د اعمالو بدله ورکړي نو الله تعالی تی راضی دی او دیو د الله تعالی ناراضی دی ذلک الفوز العظیم دا کامیابی ده لویا دا لویا کامیابی ده چې څوک جنت ته لاړ شي الله تعالی ته راضی او همیشه لپاره په جنت کې په دنیا کې توحید منلې نو دا همیشه لپاره کامیابی ده او ډیره لویا کامیابی ده لله ملک السماوات والارض رد شرک په تصرف مثلا توحید د الله تعالی خاص د الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمانونو د ځمکې ده او ما فیهن او هغه څه چې په دغه ځمکې اسمانونه کېږي وهو على كل شيء قدير الله تعالى په هر چیز باندې قدرت والا دی الله تعالى په هر چیز باندې قادر دی او ما پیهن پس مکه او اسمان کې ملائک دي انسانان دي پیریان دي او دغه سي حیوانات دي نباتات دي جمادات دي په دې ټولو چیزونو باندې الله تعالى پوهیږي او په هر چیز باندې د الله تعالى قدرت دی